www.gotberg.cz Country Rádio. Rádio, u ktorého si odpočínate. Večer je 19 hodin. Klidné rádio do neklidné doby. Country rádio. Folkmeny Country rádia.